تو مشرکین بھی مارتے ہیں بعض اوقات تانے بد مذہب بد عقیدہ لوگ مارتے ہیں, بعض اوقات بد نصیب اپنے لوگ ہیں وہ بھی تضحیک کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. تو کوئی کچھ کہے ہمیں مطلب اپنی کیے جانا ہے, ہمیں اپنے دین کا کام چھوڑنا نہیں, چاہے مذاق اڑائے چاہے تانا دے چاہے ہماری آواز کی نقل اتارے کچھ بھی کرے, ہمیں ہمارا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. جاری رہے گا سفر ہمارا المدینہ, چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ عز و جل.